dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 30 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest 9:00, czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Prezydent ogłosi dziś, komu powierzy pełnienie obowiązków pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Od wtorku samorządy mają otwierać żłobki i przedszkola. Na jakich zasadach, o tym za chwilę nasza reporterka. Prezydent Donald Trump zapowiada powrót Ameryki do normalności, nawet jeśli nie będzie szczepionki na koronawirusa. Prezydent Andrzej Duda ogłosi dziś, kogo wyznaczył do pełnienia obowiązków pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Właśnie kończy się kadencja Małgorzaty Gersdorf i funkcję pierwszej prezes będzie sprawować ostatni dzień. Prezydent Andrzej Duda podczas wczorajszego czatu z internautami powiedział, że wskazana przez niego osoba pełniąca obowiązki pierwszego prezesa będzie miała jedno główne zadanie. Jej wyłącznym i zasadniczym zadaniem jest przede wszystkim właśnie zwołanie zgromadzenia po to, żeby mógł zostać wybrany pierwszy prezes Sądu Najwyższego i zakładam, że stanie się to jak najszybciej i że w tym zakresie ta osoba swoje obowiązki ustawowe zrealizuje. Natomiast co będzie? No, mam nadzieję, że tak jak przewiduje ustawa, będzie wybranych 5 kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. 5 kandydatów, których wybiorą sami sędziowie. Prezydent nie ma tutaj nic do powiedzenia. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział już w zeszłym tygodniu, że powierzy pełnienie obowiązków pierwszego prezesa jednemu z sędziów Sądu Najwyższego. Od 6 maja dzieci będą mogły wrócić do żłobków i przedszkoli. Powrót musi jednak przebiegać z zachowaniem reżimu sanitarnego, a ostateczną decyzję o otwarciu podejmuje organ prowadzący żłobek lub przedszkole. O jednym z elementów drugiego etapu znoszenia ograniczeń Katarzyna Ingram. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że rodzice, którzy nie będą mogli posłać dziecka do żłobka albo przedszkola, będą mogli liczyć na zasiłek opiekuńczy. Dla tych osób dalej będziemy oczywiście mieli zasiłek opiekuńczy. Uczniowie z klas od 1 do 3 ze szkół podstawowych zostaną jeszcze w domu. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że rząd będzie informował o regulacjach dla tej grupy oddzielnie. W kolejnych etapach można rozważać formę opiekuńczą również w klasach 1-3 po to, żeby odciążyć tutaj rodziców, którzy muszą wrócić do pracy. Ministerstwo Edukacji Narodowej w zaleceniach dla przedszkoli pisze, że organ prowadzący może ograniczyć liczbę dzieci w grupie. W pierwszej kolejności z opieki w przedszkolu powinny skorzystać dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu. Pierwszeństwo mają też dzieci pracowników ochrony zdrowia i służb mundurowych oraz pracowników handlu i przedsiębiorstw. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Donald Trump jest pewny, że koronawirus zostanie zwalczony niezależnie od tego, czy uda się wynaleźć szczepionkę, czy nie. Amerykański prezydent zapowiedział, że wkrótce wznowi podróże po kraju. O walce z pandemią za oceanem z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prezydent Donald Trump nie występuje już na konferencjach prasowych z lekarzami i epidemiologami ze sztabu kryzysowego, ale organizuje spotkania pod hasłem „Otwieramy ponownie Amerykę”. We wtorek zaprosił do Białego Domu właścicieli drobnych firm, wczoraj szefów wielkich korporacji. Ma miejsce ogromny postęp, jak widzicie. Otwieramy Amerykę, to bardzo ekscytujące. Donald Trump wyraził przekonanie, że Stany Zjednoczone wyeliminują wirusa i powrócą do normalności, nawet jeśli szczepionka nie zostanie szybko opracowana. Zapowiedział też, że wkrótce zacznie jeździć po kraju. Na początek uda się do Arizony i Ohio. Mam nadzieję, że w nieodległej przyszłości będziemy mieć ogromne wiece wyborcze, na których ludzie będą siedzieć obok siebie. Nie wyobrażam sobie wiecu, gdzie ludzie zajmują co czwarte miejsce. Dane, jakie napływają z całego kraju, nie do końca jednak uzasadniają optymizm prezydenta. Liczba nowych infekcji od ponad 2 tygodni utrzymuje się na poziomie około 30 tysięcy, a wczoraj zanotowano rekordową liczbę 2700 zgonów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 75 lat temu, 30 kwietnia 1945 roku, do niemieckiego nazistowskiego obozu Ravensbrück wkroczyli żołnierze Armii Czerwonej. Oswobodzili od 2 do 3 tysięcy wycieńczonych i chorych kobiet. Niemcy zamordowali w obozie koncentracyjnym około 90 tysięcy więźniarek. Najliczniejszą grupą wśród ofiar były Polki. Witold Banach. W obozie więźniarki były nieustannie upokarzane, wspominała Krystyna Zając. A łzyrka przechodząc, jak któreś jej się nie podobało na apele, to w twarz uderzyła. Podlenie było przerażające. W KL Ravensbrück panowały makabryczne warunki sanitarne. Kobiety były głodzone i zmuszane do niewolniczej pracy. To powodowało ogromną śmiertelność, wspominała aktorka Zofia Rysiówna. Pamiętam takie okresy, kiedy mieliśmy w obozie śmiertelność na 100-kilkadziesiąt osób dziennie. Koszmaru kobiet KL Ravensbrück nie zakończyło jednak wejście czerwonoarmistów do obozu, wspominała Wanda Rosiewicz. Z ruskimi to była makabra. W ciągu dnia jeszcze się jakoś zachowywali, ale w nocy to trzeba było uciekać, gdzie pieprz rośnie. Właściwie to była znowu walka o byt. W KL Ravensbrück Niemcy więzili około 40 tysięcy Polek. Zaledwie 8 tysięcy z nich przeżyło. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport i Jan Kałucki. Przyjmujący siatkarskiej reprezentacji Polski Bartosz Bednosz podpisał kontrakt z Zenitem Kazań. Rosyjski klub potwierdził przyjście nowego zawodnika za pomocą słynnego zdjęcia byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona. Polityk siedzi na dywanie, słucha muzyki i w rękach trzyma papierowe opakowanie z płytą. Na okładce umieszczono zdjęcie polskiego siatkarza, który gra na saksofonie. Nie wiadomo jeszcze, w jakim klubie będzie grał od przyszłego sezonu Bartosz Kurek. Zdaniem włoskich mediów to japońska drużyna Toray Arrows. Zmieniamy dyscyplinę. Rajd Polski nie odbędzie się tak jak planowano pod koniec czerwca. Nowa data nie jest jeszcze znana. Roszady również w hierarchii polskich kombinatorów norweskich. Nasz czołowy reprezentant Adam Cieślar zakończył karierę. Cieślar był sześciokrotnym mistrzem uniwersjady i dwukrotnym uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich. Coraz ciekawiej wygląda kwestia wznowienia niektórych piłkarskich lig w Europie. W Polsce i Hiszpanii na dniach ma się rozpocząć badanie zawodników. W Niemczech również trwa dopinanie ostatnich guzików. Natomiast dziś we Francji zbiorą się władze Ligue 1 i omówią, jak ma wyglądać zakończenie sezonu. Kilka dni temu rząd w Paryżu zadecydował, że rozgrywki nie zostaną już wznowione. Co ciekawe, jak podaje dziennik La Parisienne, prezydent Emmanuel Macron naciska na inne kraje, aby podjęły podobną decyzję. Macron chciałby, aby na starym kontynencie panowała jedność w sprawie kończenia sezonów ligowych podczas pandemii. I na koniec informacja zza oceanu. Najlepiej opłacani sportowcy w Stanach Zjednoczonych redukują swoje uposażenia o 30, niektórzy o 50%. Jeszcze dalej poszedł komisarz Ligi Futbolu Amerykańskiego Roger Goodell. Sternik najlepiej zarabiających rozgrywek ligowych obciął sobie pensję do zera. Komisarz Ligi NFL Roger Goodell nie chciał rozgłosu i na początku nie poinformował mediów o swojej decyzji o zredukowaniu własnych zarobków do zera. Mająca swoje źródła stacja ESPN dotarła jednak do wiadomości na ten temat i dopiero wtedy wszystko potwierdził rzecznik prasowy NFL. W 2017 roku Roger Goodell podpisał 5-letni kontrakt na szefa rozgrywek. Na jego podstawie roczne dochody kształtują się na poziomie bagatela 40 milionów dolarów. Zarobki zredukowano także poszczególnym menedżerom federacji w przedziale od 5 do 20%. Te cięcia nie wpłyną jednak na pracowników, którzy inkasowali ze swoją pracę w NFL poniżej 100 tysięcy dolarów rocznie. Liga podczas epidemii koronawirusa na rzecz potrzebujących przekazała dotychczas 50 milionów dolarów ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachrowski. Kolejny Sport w Trójce tuż po 17:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Długo czekaliśmy, ale wygląda na to, że się doczekaliśmy. Przyszły tak potrzebne deszczowe dni. Jeśli wierzyć mapom pogodowym, dziś poza północnym wschodem padać ma w całym kraju. Podobnie jutro, przed nami także deszczowa majówka. Popada w sobotę, także w niedzielę. Będzie też burzowo. Dziś na termometrach od 8 stopni na Podlasiu, około 14 nad morzem, na Lubelszczyźnie i na Suwalszczyźnie, do 21 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Jutro na termometrach od 11 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To zdarzy się po raz pierwszy. Nasz i Państwa ulubiony plebiscyt w tym roku potrwa aż 2 dni. Najwspanialsi wykonawcy. Najlepsze polskie piosenki. Polski top wszechczasów. Wydanie 13. Rozszerzone. 1 i 2 maja. Od 9 do 21 w Trójce. Zapraszamy. Piotr Baron. Marek Niedźwiecki. Piotr Metz. I Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ta Mariolka spod siódemki, ta wiesz, która... No wiem. No, to sobie nowego Samsunga S10 sprawiła, mówiła, że 400 zł taniej. Mariolka?

ciebie i mnie. Oddaj ci ją! 14 minut po godzinie 9, program Trzeci Polskiego Radia. Jak wiemy, pandemia koronawirusa ze szczególną siłą uderzyła w domy pomocy społecznej, ale także w zakłady leczniczo-opiekuńcze. Jeden z nich jest szczególnie bliski Trójce i trójkowym słuchaczom. Mowa oczywiście o Piszkowicach i tamtejszym zakładzie leczniczo-opiekuńczym. To także w ogromnej mierze dzięki Państwa pomocy i hojności, o której tu przy Myśliwieckiej zawsze będziemy pamiętali. To miejsce, w którym ciężko chore i często porzucone dzieci znalazły swój dom. To miejsce może po prostu funkcjonować. Teraz, w związku z epidemią, znów przyszły ciężkie czasy. Zapraszamy do Trójki. A z nami doskonale Państwu znana z naszej anteny Henryka Szczepanowska, przyjaciele Piszkowic. Dzień dobry. Dzień dobry. Znamy się od tylu lat, więc nie będziemy udawali, że jesteśmy na ty, a więc cześć Heniu. Cześć. Powiedz, jak wygląda sytuacja w Piszkowicach, jak sobie radzicie? No jest bardzo trudno. Trudno organizacyjnie, ale też finansowo. Musimy bardzo radykalnie izolować nasze dzieci, ale nie tylko dzieci, ale również chronić ich opiekunów przed zarażeniem, przed przeniesieniem ewentualnego wirusa do wnętrza, do naszego zakładu, gdzie dzieci przecież mieszkają. Więc podjęliśmy bardzo radykalne środki, aby takie bezpieczeństwo dzieciom zapewnić. To oczywiście kosztuje, to kosztuje bardzo dużo pieniędzy, bo to wynika również z realizacji ustawowych praw pracowników do korzystania na przykład z urlopów przynależnych im na opiekę nad dziećmi w domach. Również osoby, które znajdują się w kwarantannie z powodu kontaktu lub nie wiem, ich bliskich, mężów, żon, dzieci, sąsiadów i tak dalej. I to wymaga dodatkowego zatrudnienia osób w postaci godzin nadliczbowych, oczywiście płatnych, i zupełnie przeorganizowanie jakby pracy tego naszego zakładu. Czyli koszty coraz większe, budżet ten sam. My wielokrotnie Państwu opowiadaliśmy o dzieciach, wspaniałych, dzielnych dzieciach z Piszkowic. No właśnie, a ten wirus, epidemia to dla nich gigantyczne zagrożenie. To dla nich śmiertelne zagrożenie. Wpuszczenie wirusa do takiego miejsca jest równoznaczne, no myślę, że ze śmiercią wielu dzieci, jeśli nie wszystkich. Nasze dzieci nie mają odporności, w sposób szczególny podlegają ochronie i nie możemy sobie w żaden sposób pozwolić na to, aby zaniedbać jakikolwiek poziom sprawowania opieki nad nimi. Również nie możemy zaprzestać leczenia. Oczywiście nie prowadzimy w tej chwili rehabilitacji, ale prowadzimy na przykład doskonale u nas zorganizowaną i funkcjonującą opiekę szkolną, gdzie przez zdalne nauczanie jesteśmy w ramach naszej szkoły specjalnej przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczej funkcjonującej oraz ośrodka rewalidacyjnego mamy naprawdę doskonałe możliwości ciągle jak gdyby kontaktowania się z dziećmi i prowadzenia dla nich takich działań oświatowych, edukacyjnych. To im przynosi wielką ulgę w tym czasie totalnego zamknięcia, braku odwiedzin, braku kontaktu z wieloma znajomymi. No, ja nie byłam w Piszkowicach, w domu od samego początku, kiedy ogłoszono epidemię, czyli tak naprawdę od początku marca. To ja tylko dodam, że w normalnych czasach to tam jesteś codziennie. Sytuacja, no, jak słyszymy, jest bardzo trudna, ale są i wierni przyjaciele Piszkowic, na których zawsze można liczyć. Oczywiście, no bez nich by w ogóle nie bylibyśmy w stanie przetrwać. To są ciągłe wpłaty choćby drobnych sum na konto, ale nie tylko, bo to jest celowa pomoc też niektórych naszych wiernych przyjaciół, ale właśnie przed chwilą dowiedziałam się o wspaniałym prezencie, jaki otrzymujemy od Fundacji Orlen, gdzie przekazano nam darowiznę na dofinansowanie bieżącej opieki nad dziećmi, za co bardzo dziękujemy. Naprawdę wam wszystkim dziękujemy w Trójce, bo wiecie doskonale, że wspólnie nad tym pracowaliście, a przede wszystkim wy. To jako z wykształcenia ekonomisty dopytam, o jakiej kwocie mowa, jeżeli chodzi o Fundację Orlenu? 30 tysięcy, choć takich 30 tysięcy to po prostu nam brakuje wielokrotnie i każdego miesiąca. Więc też bardzo liczymy na to, że jest ostatni już czas na rozliczenie 1%, ponieważ jesteśmy organizacją pożytku publicznego i mamy numer KRS-u, który pozwala na odprowadzenie 1% od podatku. To bardzo polecamy. Miejcie nas w swoich sercach. Henryka Szczepanowska, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gdyby Państwo zechcieli wesprzeć dzieciaki z Piszkowic, będzie nam oczywiście bardzo miło. Proszę się zastanowić, a najlepiej odwiedzić już teraz stronę zlopiszkowice.pl, ZLO jak zakład leczniczy opiekuńczy, piszkowice.pl. Tam wszystkie informacje. Serdeczne pozdrowienia i podziękowania dla siostry Łucji, dla Ciebie Heniu, dla wszystkich sióstr, pracowników tego niezwykłego miejsca. No i do rychłego zobaczenia już na miejscu w Kotlinie Kłodzkiej, mam jak tylko nadzieję. Zaraza pójdzie precz. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo Wam dziękuję za pomoc i za pamięć i za to, że trwamy już od 2012 roku razem. A siostra Łucja twierdzi, że wiara w ludzką dobroć jest absolutną podstawą w sprawowaniu takiej opieki nad dziećmi, które są najbardziej poszkodowane, najbardziej potrzebujące naszej solidarności, naszego wsparcia i miłości. Henryka Szczepanowska, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Słuchałem przed chwilą z uwagą reportażu o opiece stomatologicznej dla dzieci. I piękna była to teoria, bo ja jestem rodzicem, który doświadczył praktyki. Mianowicie 9-latka z bolącym ząbkiem, który był leczony. Najpierw szukaliśmy gabinetu, który dziecko w ogóle przyjmie. Okazało się, że 2 dni szukaliśmy, telefonując po całym Poznaniu i okolicach. Następnie, jak już gabinet się znalazł, między bajki można włożyć to, że będzie to jakaś normalna, czyli 100 zł cena. Cena leczenia ząbka, otwarcia i wypełnienia ponownie była od 200 do 300 zł. Także nie wiem, kogo dziś stać na opiekę stomatologiczną w tej sytuacji. Dwie dwójki, 7 trójek, także zdtrzymałpa@polskieradio.pl. Jesteśmy do Państwa dyspozycji do godziny 10. Zapraszamy do Trójki. Jak wiemy, media społecznościowe stały się częścią naszej codzienności. Ciężko wyobrazić sobie świat bez Facebooka, Instagrama czy YouTube'a. Politycy również o tym wiedzą. Szczególnie teraz w czasie epidemii polityka przeniosła się na wirtualne salony społecznościowe, często organizując spotkania Q&A, czyli z angielska, a po polsku pytania i odpowiedzi. Wczoraj wieczorem takie spotkanie na swoim profilu facebookowym miał prezydent Andrzej Duda. Wirtualnemu spotkaniu przypatrywała się nasza reporterka Monika Suszek. Ponad 18 tysięcy komentarzy pojawiło się pod facebookowym postem prezydenta Andrzeja Dudy. Większość z nich związana była z codziennością w czasie epidemii. Panie prezydencie, rząd włoski już zdecydował o zamknięciu szkół do końca roku szkolnego. Czy pan prezydent jest zwolennikiem podobnego rozwiązania w Polsce? Pani Karolino, szkoły powinny zostać otwarte wtedy, kiedy to będzie bezpiecznie. Ja mam taką nadzieję, że przede wszystkim młodzież, ósmoklasiści, a w głównej mierze maturzyści będą mieli dobrze stworzone warunki do tego, żeby mogli spokojnie i bezpiecznie zdać swoje egzaminy. Jeżeli tylko będą ku temu warunki, tak, powinni wrócić do szkoły. Istnieje takie pojęcie jak town hall. Politolog dr Olgierd Annusewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Który polega na tym, że polityk spotyka się ze swoimi followersami w medium społecznościowym i tam odpowiada na ich pytania, komentuje. Jakbyśmy sięgnęli pamięcią trochę dalej, to przypomnielibyśmy sobie starą instytucję czatów, kiedy to na czacie pojawiał się, nie wiem, czy przypadkiem już nie Jerzy Buzek. Podczas każdej sesji Q&A, no to jest dobrych kilka tysięcy pytań. Błażej Spychalski, rzecznik prasowy prezydenta Andrzeja Dudy. Taka jedna sesja to jest gdzieś tak 50 parę pytań, na które pan prezydent stara się odpowiedzieć. Te pytania dotyczą bardzo, bardzo różnych dziedzin działalności państwa. Panie prezydencie, czy do wakacji zostanie zniesiona kwarantanna? Mam ślub w lipcu, a mieszkam za granicą. Nie mamy z narzeczonym możliwości przejazdu 2 tygodnie przed ślubem, aby przejść kwarantannę. Pani Martyno, to oczywiście jest kwestia nasza krajowa z jednej strony, ale to jest także i kwestia tego, co dzieje się poza granicami naszego kraju. Bardzo trudno jest powiedzieć, kiedy te przepisy o kwarantannie zostaną zniesione, bo to zależy od tego, jak będzie wyglądała kwestia epidemiczna, nie tyle nawet w Polsce, co właśnie w innych częściach świata. Kiedy będzie w ogóle kwarantanna zniesiona, no nie jestem w stanie w tej chwili tego określić. Dziś prym wśród dostępnych narzędzi komunikacji wiodą media społecznościowe, a kto nie docenia ich siły, może ponieść spore konsekwencje. Jak po raz pierwszy okazało się, że rząd wprowadza zakaz zgromadzeń, powiedziałem, kampania przeniesie się do internetu. Kto tej kampanii do internetu nie przeniesie, w dłuższej perspektywie będzie na tym ponosił straty. Poprzednia sesja pytań i odpowiedzi z prezydentem odbyła się w miniony poniedziałek. Relacjonowała Monika Suszek. Niebawem informator ekonomiczny w Trójce. Pomiędzy niebem a piekłem spotkamy się, sam nie wiem gdzie. Deszczową nocą miasto o tym wie, zniewala mnie. Nie oszukam cię, nie mogę spóźnić się, kochanie. Nie oszukam cię, zegarek mierzi mnie, taksówka o tym wie, nie oszukam cię. Neony oślepiają mnie na samym dnie. Pomiędzy niebem a piekłem na samym dnie. Sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Minuty, sekundy dręczą mnie. Minuty, sekundy, nie mogę spóźnić się. Nie oszukam cię, nie mogę spóźnić się, kochanie. Nie oszukam cię, zegarek mierzi mnie, tak. taksówka o tym wie, nie oszukam cię. Na samym nie. Neony oślepiają mnie. Na samym nie. Pomiędzy niebem a piekłem. Na samym nie. Sam nie wiem gdzie. Spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Minuty, sekundy dręczą mnie. Minuty, sekundy, nie mogę spóźnić się. Na samym nie. Neony oślepiają mnie. Między niebem a piekłem. Na samym dnie. Sam nie wiem gdzie. Spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Na samym dnie. Neony oślepiają mnie. Na samym dnie. Pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie. Sam nie wiem gdzie. Spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Na samym dnie. Neony oślepiają mnie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum dwa różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6,5 tysiąca złotych. Promocja na wybrane produkty. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Teraz dużo siedzimy i niestety mało się ruszamy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na którymkolwiek składnik leku Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła już 9:30. Informator ekonomiczny. I Marcin Jagiełowicz. Pewne są śmierci i podatki. Dzisiaj na pewno druga część tego powiedzenia się materializuje. Mamy 30 kwietnia, czyli dzień, kiedy musimy złożyć deklarację PIT. Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów jest z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. W tym roku ministerstwo ogłosiło, że możemy złożyć deklarację bez płacenia kar do 1 czerwca. Ale uwaga, większość z nas, którzy składają na przykład PIT 37, i tak mamy już wypełnioną tę deklarację na portalu podatkowym i dzisiaj o północy rozumiem, że ta deklaracja zostanie złożona. Dokładnie tak. Te osoby, które w ubiegłym roku uzyskiwały dochody z tytułu umów o pracę, dzieło czy zlecenie, to dla nich administracja skarbowa przygotowała takie zeznanie podatkowe wstępne, zeznanie podatkowe, tak możemy o nim mówić. Jeśli nie wykonają żadnej aktywności, to dzisiaj, 30 kwietnia o północy, ta deklaracja zostanie w sposób automatyczny zaakceptowana. Natomiast to, co istotne, oczywiście będzie można zrobić jej korektę także w późniejszym czasie, po 30 kwietnia i dodać ewentualnie także wszystkie ulgi. Tych z Państwa, którzy jeszcze nie byli na portalu podatki.gov.pl, żeby sprawdzić swoją deklarację wypełnioną przez Krajową Administrację Skarbową, chyba warto do tego zachęcić, prawda? Bo na przykład rozliczenie się z małżonkiem to jest możliwość wejścia do innego progu podatkowego, czyli bardzo konkretnych oszczędności. Zdecydowanie tak. Rozliczenie z małżonkiem, no to jest pewna forma preferencji, nawet moglibyśmy powiedzieć, że pewnej ulgi podatkowej, no i z reguły jest to korzystne, szczególnie wtedy, gdy jeden ze współmałżonków przekracza próg podatkowy, a drugi nie. Więc oczywiście za pośrednictwem usługi Twój e-PIT można złożyć takie wspólne rozliczenie podatkowe małżeńskie, natomiast też chcę powiedzieć o tym, że jeśli ktoś nie zrobi tego do 30 kwietnia, czyli dziś nie da rady, to nawet w sytuacji, gdy zostaną takie indywidualne zeznania zaakceptowane przez system Twój e-PIT, to oczywiście w maju będzie można dokonać tak korekty, żeby złożyć to zeznanie wspólnie, żeby oczywiście było to dla małżonków korzystne. Organizacja pożytku publicznego to jest taka kolejna rubryka, na którą pewnie warto zwrócić uwagę, dlatego że fiskus wypełnia ją za nas, ale dodaje te organizacje, której zaufaliśmy rok temu. Tak, w przypadku usługi Twój e-PIT faktycznie następuje przepisanie tej organizacji, której przed rokiem przekazaliśmy 1% podatku. Jest jeden wyjątek, bo jeśli w międzyczasie organizacja straciła status pożytku publicznego, no to wówczas to pole pozostaje puste i należałoby je po prostu uzupełnić. Co ważne, także 1% na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego można przekazać w maju. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę,

Florence and the Machine, Light of Love. A propos love, to coś czuję, że grono przyjaciół Piszkowic się powiększa. Przed chwilą Państwo mówiliście o ośrodku w Piszkowicach. Czy Państwo zechcielibyście podać też na antenie, w jaki sposób można wpłacać kwoty darowizny dla tego ośrodka i dla dzieci? Bo oczywiście ja sobie potrafię znaleźć w internecie, natomiast podejrzewam, że część osób wolałaby usłyszeć, w jaki sposób i na jakie konto można te środki wpłacać. Dziękuję panu za ten telefon i za zainteresowanie. No właśnie, jak najłatwiej pomóc? Najłatwiej, tak jak mówiliśmy, proszę wejść, proszę odwiedzić stronę zlopiszkowice.pl. ZLO, tak jak Zakład Leczniczy Opiekuńczy, dalej piszkowice.pl. Tam z łatwością znajdą państwo wszystkie informacje dotyczące Piszkowic. Bardzo łatwo dzięki tej stronie włączyć się w pomoc. Każda złotówka jest ważna. Za każdą oczywiście dziękujemy. ZLO. Pl. Pamiętajmy o dzielnych dzieciakach z Piszkowic. A teraz w Trójce najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Muzyczny rozkład jazdy i Bartosz Gil. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Jazzu. Z tej okazji odbywa się wiele wydarzeń w kraju, na świecie, a przede wszystkim w internecie. Jednym z nich jest katowicki Jazz Art Festival, który w tym roku nie dość, że przeniósł się do sieci, to jeszcze nadawać będzie z Gdyni. Stamtąd swój koncert zagra Joanna Duda. Joanna to 1/5 kwintetu Wojtka Mazolewskiego, ale oprócz tego zajmuje ją muzyka współczesna. Rok temu wydała płytę solową zatytułowaną Keen i to materiał z tego wydawnictwa właśnie zaprezentuje w mediach społecznościowych Jazzartu dziś o 18:00. Wstęp na koncert jest bezpłatny, ale można też zakupić symboliczną wirtualną cegiełkę za 10 zł. Wcześniej, bo o godzinie 13:00 w Nowym Tomyślu odsłonią potężny mural przedstawiający Jana Ptaszyna Wróblewskiego. W zasadzie to już go widać. Zajmuje całą ścianę Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej. Festiwal Open Air to kolejna impreza, której machamy w tym roku na do widzenia. Organizatorzy zapewniają, że większość zaplanowanych atrakcji pojawi się podczas przyszłorocznej edycji, a tę zaplanowaną między 30 czerwca a 3 lipca. Wszyscy wykonawcy za 12 miesięcy będą starsi, mądrzejsi, może nawet będą mieli więcej ciekawego do powiedzenia. Bilety można zwracać, można też schować, tylko tak, żeby nie zapomnieć gdzie i wyciągnąć za rok, bo zachowują swoją ważność. Jutro odbędzie się finałowy koncert z cyklu Kwarantanna na na. Przez ostatni miesiąc na scenach rozstawionych w domowych Pieleszach prezentowali się m.in. Krzysztof Zalewski, Skubas, Smolik z Kevem Foxem, Barbara Wrońska, Brodka czy Kaja. Na koniec został prędki i chyba niespodziewany powrót The Dumplings. Justyna Święs i Kuba Karaś niedawno zakończyli pożegnalną trasę Tak mi przykro, po której mieli się rozejść artystycznie na bliżej nieokreślony, ale chyba jednak raczej dłuższy czas. Ku uciesze fanów, koronawirus pchnął ich ponownie ku sobie na tę specjalną okazję. Koronawirus i szlachetny cel oczywiście, którym jest zbiórka pieniędzy na działania podejmowane przez Szlachetną Paczkę. Datki można przekazywać po, przed i w trakcie, a koncert emitowany jest od godziny 18 na stronie Facebook App na Facebooku. Potrzebujemy 10 minut do godziny 10. Poranne wydanie zapraszamy do Trójki jeszcze przez kilka minut, ale po 10 także mamy dla Państwa wiele ciekawych propozycji. O szczegółach już teraz. Dzisiaj w Trójce. O 10.25 Akademię Pana Kleksy czyta Piotr Frączewski. 20 minut później fajny film i Ryszard Jaźwiński, który opowie dziś o tym, jak po krakowskim kinie pod baranami także warszawskie Amondo otworzyło ostatnio swoją wirtualną salę. Po godzinie 11, a konkretnie o 11.25 rekomendacje kulturalne dla dorosłych i dla dzieci. Katarzyna Stoparczyk opowie o książkach Amelia i Kuba, Złota Karta oraz nocne opowieści Kitty Crofware. 11.35, Anusz Widelec, Katarzyna Pruchnicka podpowie, co zrobić z naszego narodowego warzywa, czyli ziemniaka. 11.45, proza w Trójce, korespondencja 1955-1996. Korespondencja Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta pod tytułem Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Czytają Grażyna Barszczewska i Adam Ferency. Tuż po 13, Kocham pana panie Sułku i wreszcie powieść dla dzieci, bracia Sister. Pierwsze w historii western w Trójce powieść Patryka DeWitta czytali bracia Paweł i Rafał Królikowscy. A w jedynce, w czwartkowych czterech porach roku, w jedynce między innymi o tym, jak zadbać o odporność dzieci w dobie pandemii koronawirusa, wieczorem w programie pierwszym spotkanie z Dorotą Miśkiewicz. A jako, że jest Międzynarodowy Dzień Jazzu, również w dwójce gwiazda polskiego jazzu Laura Szafran, a w rozmowach po zmroku legendarny saksofonista, kompozytor, klarnecista, flecista, pianista, no i filozof Antony Braxton. Polecamy, proszę słuchać Polskiego Radia, proszę także zajrzeć na nasze strony internetowe. My już dziękujemy za dziś, dziękujemy za telefony, za wiadomości. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Marcin Pośpiech. Na do usłyszenia, David Bowie. Nothing much at stake.